Kupony Lotto i zdrabki. O, kochany. Tylko po co zjadłam te wszystkie czekoladki? Podaruj Lotto na Dzień Kobiet. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dziś poniedziałek, 6 marca, jest 19. Serwis Trójki, Filip Jarek. Ministerstwo Finansów informuje, że do tej pory urzędy skarbowe zwróciły podatnikom 2 miliardy złotych z rozliczeń PIT. Liderzy białoruskiej opozycji zostali skazani na kary więzienia. To kolejne takie represje ze strony reżimu w Mińsku w ostatnich tygodniach. Już niebawem dowiemy się, które produkcje doceniono podczas gali rozdania polskich nagród filmowych Orły. Minister finansów Magdalena Rzeczkowska poinformowała, że do tej pory urzędy skarbowe zwróciły podatnikom 2 miliardy złotych z tytułu rozliczeń PIT za zeszły rok. Zwrot nadpłaconych kwot otrzymało ponad 2 miliony podatników. Szefowa resortu finansów wzięła udział w konferencji Stabilne finanse publiczne w niestabilnych czasach, która odbyła się na Stadionie Narodowym w Warszawie. Resort finansów szacuje, że w tym roku zwrot podatku otrzyma nie mniej niż 15 milionów podatników. Administracja skarbowa zwróci im łącznie ponad 17,5 miliarda złotych. Minister finansów Magdalena Rzeczkowska podkreśliła, że w zeszłym roku ta kwota dla porównania wyniosła 10,5 miliarda złotych. Zachęcam do skorzystania z elektronicznej formy rozliczeń, z Twojego e-PIT-u, bo ten zwrot podatku można uzyskać naprawdę bardzo szybko, nawet w ciągu 10 dni. Magdalena Rzeczkowska powiedziała, że dzięki uszczelnieniu systemu podatkowego i reformie administracji skarbowej wpływy podatkowe w relacji do PKB wzrosły z blisko 20% w 2015 roku do 23,6% w 2021. Sylwia Białek, Polskie Radio. Sąd w Mińsku skazał zaocznie na 15 lat pozbawienia wolności liderkę białoruskiej opozycji Swietłanę Cichanouską. Równie wysokie wyroki otrzymali zaocznie inni działacze tzw. Rady Koordynacyjnej Białoruskiej Opozycji. Między innymi były ambasador Białorusi w Polsce i minister kultury tego kraju, Paweł Łatuszka, został skazany na 18 lat więzienia. Przebywający od dłuższego czasu na emigracji, białoruski działacz opozycyjny Aleś Michalewicz tłumaczy, że gdyby takie osoby, jak on czy Swietłana Cichanouska, pojawiły się na Białorusi, natychmiast zostałyby wtrącone do więzienia. Jak dodaje, represje reżimu w Mińsku dotykają coraz większą liczbę osób. To jest państwo z bardzo dużą ilością ludzi, którzy są w wewnętrznej emigracji. Jeszcze część społeczeństwa jest w emigracji zewnętrznej i duża część społeczeństwa jest w tak zwanym gulagu, to znaczy, że w więzieniach są zamknięci. W oświadczeniu cytowanym przez Radio Swoboda Swietłana Cichanouska stwierdziła, że z wyrokiem czy bez niego ja i siły demokratyczne będziemy robić wszystko, by uwolnić naszych więźniów politycznych i poprowadzić kraj ku demokratycznym przemianom. Wcześniej reżim w Mińsku skazał na karę więzienia działacza polskiej mniejszości Andrzeja Poczobuta i obrońcę praw człowieka, laureata pokojowej Nagrody Nobla Alesia Białackiego. Brytyjskie wydatki na obronność wzrosną, ale ministerstwo ma dostać około połowy sumy, jakiej się domagało. Tak wynika z nieoficjalnych doniesień publikowanych przez brytyjskie media, a więc o tym korespondencji Adama Dąbrowskiego. Wszyscy musimy inwestować w armię. Tak mówił mi niedawno wiceszef Ministerstwa Obrony James Hippie. Ministerstwo chciało około 8-11 miliardów funtów na przestrzeni 2 lat. Pośród powodów choćby inflacja, która sprawia, że realne wydatki na wyposażenie znacząco rosną. Ale z doniesień Timesa wynika, że skończy się raczej na 4-5 miliardach. Minister finansów Jeremy Hunt naciska bowiem, by szukać oszczędności. Z departamentu płynęły nawet sugestie, że Ministerstwo Obrony nie wydawało dotąd pieniędzy racjonalnie, że zamiast zwiększenia ich strumienia, pomoc mogłoby sprawniejsze zarządzanie już istniejącymi funduszami. MOD odrzuca sugestie, jakoby działało nieefektywnie. Dodajmy, że niedawno raport Komisji Obrony Izby Gmin ocenił negatywnie stan brytyjskiego uzbrojenia, a raport Komisji do Spraw Wydatków Publicznych skrytykował sposób, w jaki armia zamawiała sprzęt. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Wieczorem poznamy laureatów polskich nagród filmowych Orły. Najwięcej nominacji, 11, otrzymał polski kandydat do Oscara film IO w reżyserii Jerzego Skolimowskiego. Obraz ma szansę na statuetkę m.in. w kategorii najlepszy film reżyser czy scenariusz. 8 nominacji z kolei otrzymał Johnny w reżyserii Daniela Jaroszka. Prezydent Polskiej Akademii Filmowej Dariusz Jabłoński powiedział, że zwycięzców wybierają najlepsi polscy filmowcy, a wyniki głosowania objęte są tajemnicą do ostatniej chwili. Przedstawiciele PWC dają koperty tuż przed wyjściem na scenę i te koperty są publicznie otwierane i odczytywane jest nazwisko laureatów. To jest jedyna nagroda w Polsce przyznawana w taki sposób, gdzie tajemnica jest do ostatniej chwili zachowana i za to odpowiada jedna z największych firm na świecie, która oprócz nas opiekuje się tylko i wyłącznie Oscarami. Najlepsi polscy filmowcy dostają nagrody. Jedną kategorię już odkryliśmy. To jest nagroda za osiągnięcia życia, która trafia do Jana A.P. Kaczmarka. Dariusz Jabłoński zaznaczył, że polskie nagrody filmowe przez 25 lat istnienia odegrały niezwykłą rolę dla polskiej kinematografii. Najważniejsze jest to, kiedy widzimy, że każdy wpisuje ją sobie w życiorys z dumą. Ona nie ma za sobą ani złotówki. Myślę, że w kategorii tych 25 lat, które świętujemy, orły zmieniły polskie kino, ponieważ przyznajemy te nagrody obiektywnie i za prawdziwe dokonania. Taka jest ich istota i dlatego one mają tak ogromne znaczenie, znacznie większe niż ja mogłem sobie wyobrazić 25 lat temu, wymyślając tę nagrodę. Gala wręczenia polskich nagród filmowych ma się rozpocząć w Teatrze Polskim w Warszawie o godzinie 20. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po 19 i czas na sport w Trójce. Rocznik 1505 i Krzysztof Łoniewski. To prawda, wtedy uchwalono konstytucję Nihilnowi, a od kilku minut kopią w ostatnim spotkaniu 23. kolejki w PKO Ekstraklasie właśnie w Radomiu. Radomia gra u siebie z Zagłębiem Lubin. A że bramki rzadko padają na początku w meczu, to w Radomiu sprawdźmy to, ale wydaje mi się, że nic się do tej pory nie zmieniło. Tak, jest 6. minuta i mamy remis 0-0. Zostajemy przy futbolu, krajowy zamieniamy na piłkarskie salony. Przerwa w grze Neymara potrwa co najmniej 3 miesiące. Najdroższy piłkarz w historii nabawił się urazu w ligowym meczu Paris Saint-Germain 2 tygodnie temu. Szybko było wiadomo, że skręcił kostkę i zerwał więzadła w stawie skokowym. Dziś paryski pieszczoch, jak mówi się na PSG, poinformował, że Brazylijczyk przejdzie operację w Doha i że nie będzie zdolny do gry od 3-4 miesięcy, w zależności od przebiegu żmudnej rehabilitacji. I znów jesteśmy w kraju. Na warszawskim lotnisku Okęcie można było dziś spotkać naszych lekkoatletów. Wrócili z 7 medalami w zakończonych wczoraj halowych mistrzostwach Europy. Brązowy na dystansie 1500 metrów wybiegała Sofia Enaui. W nagrodę należy jej się porządny urlop. Oczywiście wakacje dwutygodniowe. Ważne, wylatuję w następnym tygodniu do pięknej Barcelony. Tam mam nadzieję, że wypocznę i mam nadzieję, że faktycznie za 2 tygodnie będę mogła dopingować na trybunach naszego Roberta Lewandowskiego. No to byłoby nie lada wydarzenie. Na mecz Barcelony na Camp Nou wybiera się Sofia Enaui. Lekką atletykę zamieniamy na kolarstwo i prestiżowy wyścig Tirreno Adriatico. Pierwszy etap jazdy indywidualną na czas, tak jak przed rokiem wygrał Włoch Filippo Ganna. Drugi był Niemiec Lennart Kemna, trzeci Amerykanin Magnus Sheffield. 25. miejsce zajął Michał Kwiatkowski, 27. Maciej Bodnar. Kończymy jak zaczynaliśmy w Radomiu. Tu nazwy klubów nie pozostawiają wątpliwości, jakie miasto reprezentują. W siatkarskiej Tauron Lidze Panie Radomka gra z BKS-em Bielsko Biała. 2-0 w setach prowadzą siatkarki z Bielska Białej i w trzecim secie także 20-17 wygrywają panie z Bielska Białej, nazywanego tu i tam Małym Wiedniem. Z mądrym to aż miło popracować. Wojtek Szymański, pamiętasz go z naszej anteny, on tak. Był z Bielska Białej i właśnie zawsze mnie instruował. Że proszę to bardzo. Mały co tam w Radomiu? A w Radomiu, proszę pana, zerkamy, ale mówisz o siatkówce czy piłce nożnej? Tak. No dobrze, to jeżeli chodzi o piłkę nożną, to w meczu Radomiaka z Zagłębiem Lubin remis 0-0. Czyli Nihilnowi. A u pani Nihilnowi, dokładnie. A u pań? No 20-17 w trzecim secie dla BKS-u Bielsko-Biała. Bardzo ci dziękujemy za serwis. Dziękuję. I za wszystko co wokół, a w prognozie pogody o tym pan synoptyk już, że miejscami pada śnieg i tak będzie nocą, więc na drogach, chodnikach może być ślisko, tym bardziej, że nocą od minus 6 stopni na wybrzeżu do minus 1 w Małopolsce. A jutro pochmurno z przejaśnieniami na wschodzie, w centrum oraz na południu, bez opadów, tylko w górach może sypać śnieg, no a w pozostałych regionach w ciągu dnia z zachodu na wschód będzie przemieszczać się ta strefa opadów śniegu przechodząca w ciągu dnia w deszcz, ze śniegiem i deszcz. Wiatr słaby i umiarkowany na północy i na północnym zachodzie oraz w centrum. Dość silny, w górach nad morzem porywisty, w górach do 90 km na godzinę. Tam jeszcze sporo śniegu, więc miejscami możliwe zawieje i zamiecie śnieżne. Jutro od 1 stopnia na Pomorzu do 7 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. I jeszcze tak sportowo, to rzutem na taśmę, bo dziś mówiliśmy o nie najlepszej jakości posiłków w szpitalach, stołówkach szkolnych i przedszkolnych. Do mnie jest

Morrison zakończyła piosenkę Twoja urocza głowa tymi słowy, ale nie do głowy tylko, ale i do serc w tonacji trójki. Płyniemy na trzeciej fali za strami Elżbieta Malinowska w porcie. Marek Pawlukiewicz, który wcześniej nas tutaj oprowiantował, no a na Mostku Kapitańskim Marek Chorodniczy, który wybrał gro, zdecydowanie gro dzisiejszych piosenek, zresztą wybrał ze smakiem. I Rafał Porzeziński, który tam dołożył swoje 3 grosze. No nie takie znowu 3. A za nami zespół, duet właściwie Goldfrapp z 2000 roku, z płyty debiutanckiej, przepięknej, melancholijnej, wprowadził nas pięknie w nastrój i ja nawet zastanawiałem się, czy nie puścić jakiegoś utworu z zapowiedzianej już solowej płyty Alison Goldfrapp, bo taka właśnie nadchodzi, już są 2 single zaprezentowane, ale troszkę jeszcze kręcę nosem, mówiąc szczerze, dlatego na trzeci singiel muszę jeszcze troszkę chyba tej muzyki posłuchać. A my się spieraliśmy, czy to bardziej francuskie kino egzystencjalne, czy bardziej rasowy western w tej muzyce pobrzmiewał. Dla mnie tam było Tarantino. Czy Tarantino z pustynnych zadym młodej kilbilki. No ale myślę, że trochę tego i tego i tego znajdziemy w utworach Goldfrapp. Bardzo zasłużony duet, myślę, że też pełnymi garściami czerpiący z lat 80. A teraz się będzie działo. No przeszli naprawdę metamorfozy niesamowite, ale o tym później. Najpierw posłuchajmy. Host. Can you feel the loneliness? przepiękny muzyczny dowód na to, że z brzydkich kaczątek wyrosną łabędzie. Właściwie tylko to Nikowo Holmesowe zdradza, że chodzi o tych dwóch mężczyzn. Greg McIntosh, Nick Holmes, niegdyś z Paradise Lost, a tymczasem to jest zupełnie jakaś inna bajka. Skąd z takiego dzikiego metalu w tak niezwykle delikatne depesze oni się udali? No to jest przykład tego... Tych bardzo wielu, można powiedzieć, coming outów depeszowskich, czy coming outów elektropopowych, które wykonywały zespoły metalowe. Do pewnego momentu wstydziły się pewnie mówić o tym, że inspirują się takimi właśnie zespołami jak Depeche Mode, czy szeroko rozumiany elektropop, taki mroczniejszy elektropop lat 80. Teraz właściwie nikt tego z tym się nie kryje, a ciekawostką jest fakt, że zespół Paradise Lost, który wciąż funkcjonuje, tutaj uściślam, który wciąż funkcjonuje... I ciągle gra grubo. I cały czas gra bardzo mocny metal. On wydał w pewnym momencie płytę właśnie pod tytułem Host, która bardzo mocno nawiązywała właśnie do motywów gotyckich oraz... I co, ukamienowali ich? Depeszowych. Trochę ich ukamienowali, trochę też fani nie byli zadowoleni, więc wrócili do grania metalowego, ale musieli poczekać chwilę, żeby móc powołać do życia duet Host i nagrać całkiem przyzwoitą płytą, choć przyznam, że nie zachwycam się nią aż tak bardzo. Ale okrycia wierzchnie też zmieniają, jak grają w Hoście. Wyglądają trochę inaczej, tak, to dobra, prawda. Dobra. Białe koszulki i mokasyny. A teraz już będzie naprawdę elfickie śpiewanie. Posłuchajmy. Another Day. Imię tego elfa. Świetna jest, trzeba przyznać. Choć nie tylko ona w tej formacji śpiewa, to mega urokliwe. Elizabeth Fraser, ale to nie Cocteau Twins, tylko This Mortal Coil z najwspanialszej płyty tego projektu Land in Tears. This Mortal Coil to powołany do życia projekt właściwie założyciela wytwórni 4AD, Ivo Watts-Russella. Projekt, który obrósł kultem, można powiedzieć, bo faktycznie tam pojawiały się nowi, różni wokaliści, różne wokalistki. Natomiast te płyty faktycznie potrafiły przyjmować kształt autorskich wypowiedzi artystycznych, mimo że było tam bardzo dużo coverów. Były tam utwory nie nagrane i nie przygotowane, nieoryginalne, tak. Tak. Choć więc, oryginalne w swojej formie ewidentnie. Jak najbardziej. No więc This Mortal Coil myślę, że też nie jeden raz zagości w trzeciej fali. Obiecanki, cacanki. Tak sobie obiecujemy i właśnie się zorientowaliśmy, że w ogóle jeszcze ani razu nie graliśmy Soft Cell i dziś nie zagramy. Tak, i Marka Almonda, ale obiecujemy poprawę, bijemy się w piersi i na pewno będą. A teraz będzie dopiero numer i to naprawdę trzeba przyznać, że oni wyprzedzili sztuczną inteligencję znacznie i zanim to było modne, odrzucili instrumenty, choć dali je w pełnej, na pełnej parze. Posłuchamy w formacji, która już u nas grała. Trochę po francusku będzie, ale przede wszystkim słuchajcie się w gitary, szanowni państwo. O tym potem powygadamy sobie. Za 3,5 do. Nous avons fait longue route dans tout le ciel à voir. Longue route, messieurs, aux longues planètes bleues. Nous avons fait long feu et nous brûlons en cours. Car la nuit d'accord, d'accord. Longue route commet, aujourd'hui est de fête. Nous avons fait longue route, jamais elle ne s'arrête. Longue route d'étoiles, regarde le trou la nuit. Longue route, comète, et la nuit est d'accord. Jeśli chcesz zapewnić byt swojej rodzinie, zapomnij o byciu w zespole grającym eksperymentalny rock, przynajmniej na początku działalności. To są słowa Franza Treichlera, lidera zespołu The Young Gods, który, jak się okazało, jednak zrobił wraz ze swoim zespołem całkiem sporą karierę, więc nie wiem, czy do końca stosuje się to wobec nich. Natomiast mówiłeś o tym, żeby się wsłuchać w gitary, które grały u nas bardzo głośno w studiu. Wcale nie fałszywie, natomiast to w ogóle nie są gitary, tam nie było strun. Tam nie było strun. Jak oni to zrobili? To jest sampler. 89 rok, tak? Tak, to były stare samplery, na które nagrywali próbki riffów gitarowych, ale tak naprawdę wszystko mieszali w studiu. Na scenie występowali właśnie z samplerem, perkusją i z wokalistą. Perkusja prawdziwa, uspokajam tych, którzy są tutaj konserwatywni i martwią się, że gramy samą jakąś. I był to nie lada, nie lada, nie lada. Czat, jak to mówią. Czat niepozbawiony poczucia humoru, niewątpliwie. Po raz drugi na trzeciej fali płynęli, nie po raz ostatni, natomiast teraz będzie żart, który kiedyś specjalnie dla wszystkich nas niezapomniany, nieodżałowany Andrzej Korzyński ułożył, nie wiem czy wyśpiewał, ale na pewno wymyślił i dzisiaj będzie wariacja na temat. Posłuchajmy. Tylko punk. Punk! We'll be right back. Dziękujemy mistrzu Korzyński, ale ta wariacja z płyty Niezłe numery, remiksy i bajery wytwórni z Kogucikiem. Powiedz coś o nich, bo oni znani są nie tylko w kraju. Zenek Czubaty, Holiday 80, dwóch zacnych reedytorów, ludzi, którzy zajmują się reedycjami tak zwanymi, czyli nie remiksami. Reedytor to ktoś, kto się zajmuje reedycją. Jak słyszeli państwo, sepulki to jest takie urządzenie służące do sepulenia. Tak, właśnie dokładnie tak. Troszeczkę tutaj miesza się w utworze zasadniczym, który został nagrany i właśnie w tym materiale nagranym troszkę się miesza właśnie, tak jak powiedziałeś, ale The Very Polish Cutouts, bo o tej wytwórni mówimy, to jest absolutnie wspaniała marka, jeżeli chodzi o w ogóle polską muzykę elektroniczną na całym świecie i płyty, które oni wydają, sprzedają się w Japonii, w Stanach Zjednoczonych i tam się cieszą. A Marek ma nosa do pewnych marek, trzeba przyznać. I tutaj z panem Andrzejem co najmniej kilka współprac pojawiło się właśnie na tej zasadzie, to znaczy utwory źródłowe zostały przetworzone w bardzo ciekawy sposób przez artystów związanych z The Very Polish Cutouts. Czyli bardzo trochę polecam państwu ten label. Trochę solidnej polskiej propagandy, a teraz będzie propaganda nierodzima. Posłuchajmy. Why does it hurt when my heart misses the beat? The man without shadow promises you the world. Tell him your dreams and for never needs. He's buying them all with cash. Selling your soul, selling your soul, selling your soul. 60 lat dr Möbius musiał czekać na swój głos. Powstały w filmie Fritza Langa, autora Metropolis, gość. Dostał ten swój głos od propagandy. Kto to są ci propagandyści? Zespół niemiecki, wtedy jeszcze zachodnio-niemiecki, można było powiedzieć. Zespół, którym zaopiekował się Trevor Horn, którego pewnie kojarzysz z takich zespołów jak Yes czy The Art of Noise. Z pewnością ten zespół również zabrzmi w trzeciej fali. Bardzo ciekawy zespół, który składał się na początku z dwóch pań, dwóch panów. Te panie, zapamiętajmy, Claudia Brücknen i Susan Freitag. Zespół, który został też wypromowany przez telewizję MTV za sprawą kapitalnych teledysków Antona Corbina, o którym też niejednokrotnie tutaj wspominaliśmy. Warto spojrzeć na nie, bo tam również hartował się styl Antona Corbina, tam się tworzył styl Antona Corbina, który później znany był ze współpracy między innymi z Metallicą, z Depeche Mode, Nirvana i wieloma innymi zespołami. A teraz przenoszę się w czasie i przestrzeni. Państwo pozwolą do takiego małego miasteczka Fredericton na wschodzie Kanady, gdzie w 1988 bawiłem wraz z młodzieżą z tamtejszego high school przy utworach formacji, której jeszcze wtedy nie odkryłem, dopiero ją poznawałem. Michał, Adam i Adam to byli ci, którzy dawali głos, a potem wstrząsająca praca tych gości naprawdę rozbawiała niemal każdą imprezę w pierwszej i drugiej klasie LO warszawskich. Beastie Boys, tych gości trzeba posłuchać, tym bardziej, że dziś oni śpiewają z okazji zbliżającego się święta. Kobiet! Głos! Oczywiście, od razu wiele lat młodszy. Mike D, Girls. King and Drug, MCA, nieodżałowany, zmarły w 2012. No przy nich naprawdę szło się bawić. Jeśli ty tak, to ja jednak chcę zaproponować coś innego. Tak jak zażyjesz mnie z mańki. Tak jak zespół Motorhead potrafił łączyć różne subkultury. Punków, metalowców, rozmaite. Tak, ta wokalistka również znajdowała się na ścianach, na plakatach oczywiście, tych wszystkich subkultur. Myślę tu o metalowcach, depeszowcach, punkowcach i tak dalej, i tak dalej. Jej naklejki zdobiły też piórniki. Generalnie nietuzinkowa artystka. To jest ważna artystka dla lat 80., więc jeżeli tak. Ty mi mówisz girls, to ja ci mówię boys. Red? Boys. Boys. summertime love, summertime love in the beach tonight. Say hey, say you, say me, say what? Everybody has got a cop. Don't stop, don't move. I just get your body in the groove. I said hey, I said who? I said me, said you. Gotta get in the groove. Boys, boys, boys. In the summertime love, in the summertime love. Boys, boys, boys. In the summertime roll, in the summertime roll. Boys, boys, boys. In the summertime love, in the summertime love. Boys, boys, boys. Let the summertime roll, let the summertime roll. Nie wiem, czy to było nagranie ponad podziałami, ale powiem ci, jest pięknie. To była Sabrina dla wszystkich. Przed dniem chłopaka, tak? Przed dniem chłopaka, ale no wiadomo. Ciekawe, czy to kiedykolwiek zabrzmiało tu na Myśliwieckiej 3/5/7. No to jest ważna artystka, tak jak powiedziałem. Trzecia fala łącząca. Nie, to nie nasze uniwersum, ale pasowała się nastrojem. No ale tym razem nastrój zmienimy, bo przechodzimy do albumu, który był absolutnym przełamaniem w karierze zespołu Tok Tok. Zespół Tok Tok, który na początku nagrywał utwory takie, można powiedzieć, elektropopowe na płycie It's My Life, The Party's Over. Później na płycie The Color of Spring, przepięknej płycie, która pojawiła się na rynku w 1986 roku, Mark Hollis zaczął zmierzać w kierunku zupełnie niekomercyjnych dźwięków. Kolejne dwie płyty okazały się bardzo trudne do przyjęcia, również dla bardzo wielu fanów tego zespołu, ale okazały się po czasie bardzo ważnymi płytami dla takich gatunków, na przykład jak post-rock. No i niestety płytami pożegnalnymi. Tak, Mark Hollis nagrał solową płytę w 1999 roku i później słuch o Tok Tok zaginął. Bardzo dobrze to uzasadnił. Zespół świadomie się rozwiązał, powiedział, że zrobili już właściwie wszystko, co mieli do zrobienia. Później Mark Hollis poświęcił się znacznie ważniejszym sprawom, to znaczy ojcostwu dzieci. Dokładnie. Tak. Ale to był w ogóle szacunek dla niego gdzieś tam za światach może słucha. Bardzo, bardzo pozdrawiamy i dziękujemy. Dzień Ojca 23 czerwca, jakby ktoś nie pamiętał. Tak więc przed nami Tok Tok, Living in Another World. People crying,